Thank you. masota samudra sun aru. Thank you. son balasi. kekuatan lan katon sempurna nono liyo welasan mung kanggo riko sing peduli masya pati selakoni yang miliko bisa ngerti tak salah senja menyang Riko. iki ulan nason ngajak riko nang awang-awang emana ison mong pisang lan welase Eriko. Nong janjine mung isan selawase, nyatane saiki ilang welase. Yeah. soson latri Oh, my God.